Love Me Warm and Tender sjöng Paul Anka, hade fått 965 poäng. På 16:e plats hittar vi också en gammal bekanting, det är Rawhide, Frankie Lane, som förra veckan låg på 12:e plats, har 579 poäng denna vecka. Move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Yeah, yeah. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving, rawhide. Don't try to understand them, just rope 'em through and brand 'em. So we'll be. High and wide, my heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. ...579 poäng hade alltså Rawhide fått denna vecka. Varje kvinnas dröm är ju ett vackert nattlinne. Men varför bara drömma om ett vackert nattlinne? Man kan ju drömma i ett vackert nattlinne också. Blågi presenterar årets sensation. En kollektion av det ljuvligaste nattlinnen vi kan tänka. Raps, raps, raps. Ja tervetuloa Underground-huminan pariin. Joo. Mä ois kuullu räpsäystystä. Tää no on niin. Jotenkin ihan pimeen. Onko se vielä? Ei, kyllä tää nyt. No nyt toimii taas. Jotain merkkejä on havaittavissa. Kyllä vain. Ja kuin enteillen päivän lämpötila aloitti Varjo kappaleellaan Helvetin kuuma päivä. Tänään muuten itse asiassa pääsee vuoristorata 65 vuotta se on siinä nököttänyt samanlaisena. Ai siis lintsillä? Joo, ilmoitteeksi. Synttäri kunniaksi. Oho. Täytyy, jep. Milloinkohan viimeksi on ollut lintsin vuoristorata? En muista. Täytyy kyllä itsekään. Täytyy käydä tsiitoa, että pitäisikö mennä testaa. Voi olla kyllä helvetilliset jonot. Niin mä vähän veikkaan, että tota se motivaatio karisee aika pitkälti. Kyllä näkee se kilsan jono. Joo, kilsan jono. Jep. Mieluummin yöllä aitojen yliä. Omalla pulkalla. Joo. Rakentaa semmoisen kelkan. Joo, duunaa semmoiset renkaat sinne ja kaikki. Ei saatana, me saadaan joku syyte tästäkin yllyttämisestä. Kyllä. Vielä tekee. Älkää tehkö niin oikein. Niin justiinsa. Tai tehkää, mutta omalla vastuulla. Niin. Just näin, joo, aivan aivan. Niin kuin siitä Pasilan kivilinnastakin tuli just toi mieleeni. Nythän joku neropatti tuolla jossain liikennevirastosta tai jotain, että no nyt se pitää aidata ja sulkee yleisöltä. Sieltä on 30 metriä merenpinnasta pudotusta. Ja helvetti viekö, siinä saa aikamoisen kaaren vetästä, jos sieltä tippuu mereen. Joo. Joo, vetos siihen, kun suokis oli joku tippunut skidi sieltä vallilta ja siitä on kuitenkin hieman isompi matka. Pitäisikö suokikin nyt sitten valaa semmoiseksi? Tasaiseksi kummuksi. Joo, ja aidata sitten, missä on vähänkin kyllä isompi. Se kuulostaa ihan hyvältä. Kyllä, aitoja ehkä joka pari paikka. Puuta sinne keskelle ja se on siinä. Kyllä, iso kumpu ja kaksi puuta siinä lailla. Ja no niin, näihin visioihin sopiikin hyvin Remains of the Day kappaleillaan Dreaming Drowning. Aha. We'll be right back. Se oli The Damned Antipope-biisillään. Sellainen. Joo. Juu, oli hyvä otsikko tuolla. Keskiviikkoisin kesäistä musiikkia, mutta sitten todellakaan ei ollut kyse meistä. Toki meillä on, kyllä ei, mutta keskisuomalainen ei tiedä meistä. Eikä silloin niin väliäkään. Eihän tämä jossain Jyväskylässä tai Petäjän viidellä. Annoin väärän kuvan niille vaan. Väärä vinkki. Kolmen naisen valokuva annoin meidän sijasta. Joo, ja sanoit, että ne soittelee tulee jossain Petäjän viidellä kirkossa. Kyllä, playbackina se siellä kirkossa tulee koko niin, kesä. Underground huminaa. Kyllä. Kyllä. Eli sinne. Sinne kuuntelemaan, humisemaan. Kyllä, ja seuraavaksi. Humisee. Umo Jats Orkestra, Eero Koivistosi kappaleella Cuckoo Nest, eli Käjenpesä, se käjenpesä. On kesäinen kappale sekin. Kyllä, kukkuu. Näin, kesämusiikki. Niin. Teki tepposet, kun rupesi katsoa tuolta tietoja jostakin näköjään. Joo, se oli Steve Miller Band ja Lucky Man. Joo. Kyllä vain semmoista kesäistä musiikkia vuodelta 68 oli tuo. Okei. Okay. Tää seuraava on, no mun mielestä se on kesäistä musiikkia. Tänään soitetaan kaikkien vaan kesäistä musiikkia. Niin. Ainakin omasta mielestä. Joo, se on ihan sama, mitä muut ajattelee. No. Joo, kappale nimeltä Du Inferno Eu Vime, jonka meille esittää Forca Macabra. Joo, kesäkin, tai venu, ei viimdä, mutta ei viimä, hei. Sulten on jo ei välitä. Take it through the night. The sun is coming and the stars breaking. näin. Se oli Metallium ja Burning Acceptin tribuuttilevyltä. Joo, Acceptin biisi alun perin. Pitäisi tulla uutiset, mutta niin. No, laitetaan nyt tunnari ainakin ensin. Lähellä sinua. Lähiradio. Tämä on Lähiradio. Kello 11. Uutiset tulee kohta. Ja Lähiradiossa seuraavaksi tuoreimmat uutiset. Uutiskatsaus. Herttoniemen vanha puurakenteinen hyppyrinmäki joudutaan todennäköisesti purkamaan. Liikuntavirasto on teettänyt rakenteiden kuntotutkimuksen inspektayhtiöllä. Mäen korjaaminen tulisi lausunnon mukaan niin kalliiksi, että halvempaa olisi rakentaa kokonaan uusi mäki. Tukirakenteet ovat niin heikkokuntoisia, että tornin tukia on jouduttu vahvistamaan entisestään. Herttoniemen hyppyrimäkien aluetta on valvottu ympärivuorokautisesti viime elokuussa sattuneen 16-vuotiaan tytön kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen. Poliisin esitutkinnassa epäiltiin rikoksesta. 3 liikuntaviraston työntekijää sekä 2 Helsingin hyppyrimäki-yhdistyksen edustajaa. Rikosnimikkeitä olivat törkeä kuolemantuottamus, törkeä vamman tuottamus sekä yhden liikuntaviraston edustajan osalta virkavelvollisuuden rikkominen. Jutun syyteharkinta on edelleen kesken. Vanha hyppytorni Herttoniemessä vetää puoleensa uteliaita ja asiattomia kulkijoita erityisesti iltaisin. Alueella tehdään aidoista ja valvonnasta huolimatta ilkivaltaa. Vauhtimäkeen ja alastulorinteeseen on esimerkiksi kylvetty lasinsiruja, pultteja ja harjateräksiä. Alueelle murtauduttiin viimeksi tässä kuussa aamuyöstä. Ympärivuorokautinen vartiointi maksaa Helsingin kaupungille 2000 euroa kuussa. Mäkitornin purkaminen tarkoittaisi samalla todennäköisesti sitä, että mielenkiinto aluetta kohtaan laantuisi, eikä samanlaista valvontaa enää tarvittaisi. Ulkoministeri Timo Soini vahvistaa, että ulkoministeriö on tehnyt tarkastuksen Suomen Ruotsin suurlähetystössä. Iltalehden mukaan ulkoministeriössä on meneillään sisäinen tarkastus, koska Ruotsin suurlähettilästä Jarmo Viinasta vastaan on esitetty syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä. Entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, eduskunnan tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilän mukaan Suomen kannattaisi hakea Iso-Britannialta vapautuvaa puheenjohtajuuskautta 1.7.3.12.2017, joka tulee jakaa jollekulle muulle jäsenmaalle kuin Britannialle. Ala-Nissilän mukaan samalla on hyvin tärkeää, että Brexitin, siis Britannia lähtee Euroopan unionista, aiheuttama momentum, siis rauhattomuus, käytetään hyödyksi unionin hallinnon tehostamiseen ja toimeenpanon parantamiseen ja käytännön läheisyyden lisäämiseen. Rakennusalan liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa lähes 9% verrattuna viime vuoden vastaavan aikaan, kertoo Tilastokeskus. Kasvu on nopeutunut viime vuodesta, jolloin liikevaihto lisääntyi vajaat 7%, nyt siis 9%. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Voimakkainta kasvu oli talon rakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi lähes 9,5% enemmän kuin helmi-huhtikuussa vuotta aiemmin. Unkarin poliisi on syyllistynyt turvapaikanhakijoiden vakaviin pahoinpitelyihin ennen kuin heidät on palautettu rajan toiselle puolelle Serbiaan. Asiasta kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Heinäkuun 5. päivästä lähtien Unkari palauttaa kaikki turvapaikanhakijat, jotka tavataan 8 kilometrin säteellä rajavyöhykkeestä takaisin Serbiaan. Poliisin mukaan 621 turvapaikanhakijaa on palautettu ensimmäisen viikon aikana. Human Rights Watchin mukaan poliisi hakkasi 30-40 turvapaikanhakijan ryhmän miehiä 2 tunnin ajan Unkarissa. Ryhmään kuului myös naisia ja lapsia. 5 tai 6 sotilasta hakkasi meitä yksi kerrallaan. He sitoivat kätemme selkämme taakse muovisilla käsiraudoilla. He löivät meitä kaikella nyrkeillä, jaloilla, patukoilla. He vahingoittivat meitä tahallaan pahasti, kertoi nimettömänä pysyvä mies Human Rights Watchin raportissa. Haastateltavat kertovat myös saaneensa vammoja rajalle pystytettyistä rautalanka-aidasta, kun heidät on pakotettu läpi pienistä aukoista aidassa. Etelä-Italiassa kuoli tiistaina 25 ihmistä, kun kaksi junaa törmäsi toisiinsa Apuliassa lähellä Andrian kaupunkia. Suomen ulkoministeriön mukaan uhrien joukossa ei ole suomalaisia. Kaksi junaa lähestyi toisiaan vastakkaisista suunnista hieman ennen puolta päivää yksi raiteisella rataosuudella. Törmäyksen voimasta junien keulat rusentuivat täysin ja junat suistuivat rataa ympäröivään olivitarhaan. Junien loppupäät pysyvät raiteilla. Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen on herättänyt huomiota Facebook-viestillään, jossa hän solvasi seksuaalisia vähemmistöjä. Helsingin vaalipiirin perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen kyselee heterojen oikeuksien perään Facebookissa. Asiasta kertoi Raatikainen kirjoittaa päivityksessään homostelijoista sekä homokyyläyksestä. Raatikainen on aiemmalta ammatiltaan rikosylikonstaapeli. Nyt sitten pissa ei pääse. Seksuaalista tasavertaisuutta ajavan ihmisoikeusjärjestö Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää toteaa kansanedustajan käyttävän äärimmäisen loukkaavia sanoja. Hänestä ne ovat vihapuhetta. Kansanedustaja keskustelee todella loukkaavasti. Mika Raatikainen kirjoittaa päivityksessään, että kun kaikki homostelijat YM-porukat haluavat, kuten aina samoihin vessoihin, pesutiloihin YM kuin heterot, niin herää kysymys heteroiden oikeuksista. Muun muassa uimahalleissa, pukuhuoneessa, armeijassa ja niin edelleen. Olisiko kenties reilua, että se porukka, joka ei halua olla seksistisen homokyyläyksen uhri omassa pesutilassaan, voisi mahdollisesti jatkossakin pestä itsensä kyyläys vapaasti. Herra pitää uimahousut jalassaan, kun hän pesee itseään. Työntää kätensä sinne sisään. Mäenpää toteaa kansanedustajan päivityksen olevan kerrassaan uskomaton. Tuntuu todella oudolta, ikään kuin homot ja lesbot tulisivat vasta nyt vessoihin, pesutiloihin ja pukuhuoneisiin. Mäenpää sanoi, että hän on 41-vuotias homo ja käyttänyt vessoja, pukuhuoneita ja saunoja aina. Yleiset tilat kuuluvat kaikille, Mäenpää muistuttaa. Puheenjohtaja ihmettelee helsinkiläiskansanedustajan ajattelua siitä, että ihminen tulisi yleisissä vessoissa tai pukuhuoneissa välittömästi objektifioiduksi eli esineellistetyksi. Tietysti meistä jokainen tulee joskus objektifioiduksi, mutta sillä ei ole mitään tekemistä homoseksuaalisuuden kanssa, niin kuin Raatikainen asian esittää Yle Uutisten mukaan. Mika Raatikainen on käsitellyt vessa- ja pukuhuoneasioita Facebook-sivuillaan aikaisemminkin. Hän on osallistunut keskusteluun kaikille yhteisistä WC- ja pesutiloista. Raatikainen rakentaa koko tapahtumasta jännittävän näytelmän, jossa vessassa vaanitaan Siitä tuskin kenelläkään WC:ssä asioivalla on kysymys. Puheenjohtaja Mäenpää vihjaa, että kansanedustaja Raatikaisella olisi pakkomielle asiassa. Ja lisää, että hän ei tiedä, mitä kansanedustaja itse vessassa tekee, mutta Mäenpää sanoi, että hän käy vessassa hoitamassa WC-asiat ja pesemässä kädet. Lännen media ei ole tavoittanut kansanedustaja Raatikaista kommenttia varten. Raatikaisen kieli on sitä luokkaa, että eduskuntakeskustelussa se saisi puhemiehen keskeyttämään puheen. Kansanedustajalta vaaditaan kuitenkin aina vakaata ja arvokasta käytöstä myös kesätauon aikana. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ei halunnut kommentoida Raatikaisen tekstiä. Yle ei ole tavoittanut Raatikaista kommentoimaan asiaa. Kiihkeimpään loma-aikaan maata kiertävät muun muassa kansainväliset asuntomurtoliigat. Poliisi muistuttaa, että kunnollinen lukitus on paras keino suojata omaisuuttaan. Asukkaiden poissaoloa seurataan esimerkiksi oven raon yli kiinnitettyllä teipillä tai oven ja karmin väliin työnnetyn oksan pätkän avulla. Väärälle reitille eksynyt linja-auto rikkoi pysäkin ja linja-auton lasit Helsingissä maanantai-iltana. Linja-auton perä rysähti päin linja-autopysäkkiä Helsingissä maanantai-iltana, kun kuljettaja yritti korjata reittiä. Matkustajat hämmentyivät ja osa sai lasin siruja niskaan, mutta kuljettaja ajoi pois paikalta puhumatta matkustajille mitään. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta. Ei tietenkään ole tavanomaista, että bussin kuljettaja ajaa päin bussipysäkkiä. Tapaus on meillä liikennetyön johdossa tiedossa linjaa liikennöivän Transdev Finlandin virkaa tekevä toimitusjohtaja Pekka Sirviö sanoo. Sirviö sanoo työnjohdon käsittelevän tapahtuneen kuljettajan kanssa. Linja-auton pysäkin lasit särkyivät sirpaleiksi törmäyksessä. Toinenkin linja-auto pysähtyi katsomaan, mutta silminnäkijä, niin se toinen linja-auto ei sitten tehnyt mitään. Ja tämän särkyneen bussin kuljettaja ei sanonut matkustajille mitään, vaan kasvotti paikalta pois, kun bussi oli saatu tyhjennettyä. Osa matkustajista hätääntyi sekavassa tilanteessa. Linja-auto numero 147 oli illalla 23.30 aikaan matkalla kohti Lauttasaarta, ja reitin mukaan sen olisi pitänyt ajaa alueen läpi. Ruoholahden kohdalla ajoneuvo kääntyi kuitenkin Lauttasaaren sijaan länsiväylälle. Ajoneuvossa oli arviolta parikymmentä ihmistä. Matkustajat ilmaisivat kuljettajalle haluavansa ulos ajoneuvosta ja painoivat stop-nappia. Silminnäkijä mukaan kuski päästi ensin hieman alle 10 ihmistä pois linja-autosta, mutta koetti sitten kuitenkin palata oikealle reitille. Mitä ilmeisimmin kuljettaja on koettanut kääntää ajoneuvoa niin jyrkästi, ettei ole huomannut peräylitystä, ja sen vuoksi bussi rysähti päin pysäkkiä. Nasima Razmyar tuomitsee perussuomalaisten kansanedustajan Leena Meren kohukommentin. Razmyarin mukaan monella maahanmuuttajalla on jo valmiiksi sellainen tunne, että poliisi on heitä vastaan. Puhelinlankaa pitkin iskenyt salama aiheutti tulipalon omakotitalon ullakotiloissa Savonlinnan Viitamäen tiellä tiistain illalla 17:30 aikoihin. taaksesi hymyilet kuin ymmärrystä vailla. Asu vanhoja voimia, joita on totuttu kutsumaan pahoiksi, koska he muuttivat tyhjyyden aineeksi, mieheksi ja naiseksi he meidän. Raskas on päätöksen paino, raskas on kantava hius, kuiluja pohjilla tähtien parissa, hetkiä vapahtaa, joka pilkkää ja pakenee, ja totuuden aina kauemmas, ja ensin ruumista loistaa, hullasta hietinän Näin jatkoi Underground Huminaa CMX:n voimin ja Raskas oli kappaleen nimi. Raskas ja oli kappalekin kyllä. Joo, mutta no, kun mutta kesäkappaleita soitettiin, niin siis tuossa mainittiin toi, että syksykin tulee kuitenkin, että ollaan realisteja. Totta, totta. Näinhän se kuitenkin on. Joo. Mutta mitäs sitten? Mitäs? Jos nyt sitten laitetaan vähän semmoista taas kevyempää settiä ja Parliament kertoo, okay. Joo, kertoo autosta. Juu. My Automobile on biisi ja se menee näin. Hey, you remember when you got your car and you take a girl out for a ride, you take her way out in the woods somewhere and you say, well, if you don't give me a kiss, I'm gonna put you out here, I ain't gonna ride you back. Oh, yeah, dig, woha, woha. Hey, dig this tune, they burn our play this. Dum, dum, da, dum, da, dum, dum, dum, da, dum. Dig it. Yeah. Check this out, that's what you do. Right here, deep lines. You don't have to walk home, my dear. I get that, yeah. You don't have to walk home, my love. Let's see. Yeah. Sing it with me. Yeah. Right. If you be nice to me, I'll be good to you. And we'll both ride home in my automobile. Wait a minute. I got something here. Listen to this. All that I want is a little kiss. Yeah, go ahead. Try to see how that works. All that I want is a teeny weeny hug. Go back there. If you be nice to me, I'll be good to you. Mm-hmm. But we'll both ride home in my automobile. Yeah, let's try. Yo, Billy, again from the top. Go again. All that I want is just a little kiss. Yeah, I think we better do it like that. Let's do it like that. Okay. That sound? Yeah, to hear Billy's sound. Okay, well, let's go and cut, man. Let's go and cut it right now. Okay? Yeah, okay, let's try it. Let's cut. You don't have to walk home, my love. You know I don't kiss on my first date. Lady, hug! I'm sorry. Nothing. You don't want to do that? You gotta walk. You gonna walk. You gonna wind up walking. You would not make me kiss. Walk. Oh, no, no kisses. You wouldn't make me you walk. You must be insane. Just me till I get home. I know you're walking now. You gotta go. I'm gonna kiss you. If you don't want to talk, you're gonna have you get out of here and you're gonna walk. I'm not gonna kiss and you. I'm gonna go in my automobile. Back backseat, 4-inch deuce-neck out of 8-inch, and a barrel-out barrel ring, connected to my deuce twin in the cup. Pulls out the gear fast with twin six buckets in my 7-8. I got 4 barrels deuced into my world. I pull a wheel. I can wheel and deal and go on home alone. Power. Näin. Big Destroyer ja Burning Palm. Kyllä, tiukkaa setti. Joo, mä sain vaikutteita. Mä luin yhden semmoisen kirjan mielenkiinnosta. Death metallia, grindcore historiasta. Mä en ole ikinä oikein kuunnellut semmoista musiikkia, mutta sitten mä luisin kirjan, niin sitten tuli pakollisia tarpeita. Näinpä. Kuunnella. Niistä joskus käy. Joskin tämä nyt ei... Kyseinen bändi tarvittiin mainita siinä kirjassa ohi menne. No, mutta mainittiin joka tapauksessa, joten julkisuus on siis taattu ainakin siltä osin. Ja, joo. Täh. Nyt mä en ymmärtänyt kyllä. No, mutta siis, mutta en mä kyllä tarvitse kuunnella. Jos joku lukee tuo kirja, niin siinä mainitaan tämä Big Destroyer, niin ne saa julkisuutta edes jossain määrin. Kyllä. Ilman, että... Niin, kun miettii, että ei sitä välttämättä olisi kukaan, et sinäkään olisi lainannut ehkä. En tiedä. Niin. Bändillä on kyllä aika siisti nimi. Juu. Ja mutta... aika tiukkaa nakutusta. Mutta vaihdetaan vähän toiseen tyyliin. Tämä on taas... kadehdi rumpalin ranteita oikeasti jo 10 vuoden uran jälkeen. Niin. Varsinaisesti. Niin, ja miettii sitä, että joku puoli tuntia, 3 varttia pahtaa tuota meininkiä, niin terve. Kyllä siinä voi vähän lämmin tulla. 2 kuukauden kiertoa. No ei se riitä. 5 vuotta kato vedetään ja kaikki saakeli pikkulavat joka saatanan päivä. Kyllä, kyllä. Itku pitkästä ilosta. kesäistä meininkiä. Niin, ensi on kiva ja sitten tulee morkkis. Ensi on kiva. Ensi on kiva. Kuulostaa viihdetaiteilijalta. Toi olisi hyvä muuten MC-nimi jollekin. MC Ensi on kiva. No, sitten täytyisi tehdä jotain. Että... Niin, en mä tiedä. Mac Bueno ja DJ TATC. Morkkista. Morkkista morkkista. Paremmat. Näin on. Makis isken niinku porakone korvaa. Kaikki mit on rikkonu, kyllä korvaa. Mut on asioita mistä rahalla selviä. Hiivis kenen kämpillä valot kiinni pitki seiniä. Hävettää, muisti pala pätkittää. Ei vittu, ei todellakaan näin. Nyt on myöhäistä muut kuin pura hammasta. Olo yhtä yppi kun osuus sinun lammasta. Hakannut vammasta kusettanut lasta. En tuu koskaan nouse tästä kumarasta. Asiat painaa pyöri kehää mun mielessä. Vittu viina vaan onko vika miehessä. Kun anna liemessä eikä oppi koskaan. Katapa kautta voi vittu mitä roskaa. Niin kuin vanhat fraasit kuten aika parata haavat. Mitä sit on apua kun kuitenkin taas kaadat. Samat paskat niskaa, vittu sit on tyhmä. Milloin sitä oppii et älä ota yhtä. Jos et osaa lopettaa et 11 jälkeen. Ja pari pakollista papu heti kärkeen. Vittu mä oon törkeä, rähinä rähinä. Nyt on jemillä enää muuta kuin tärinää. Musta silmä ja muutama muistikuva. Se mitä muistan niin vittu meni lujaa. Pytän nyt teineitä 20 heinästä. Kromit rouappi oma talo seinässä. Rypännyt riehunut vittuun bongannu. Tapellut pommannu porttiketoi hommannu. Ja nyt mulla sitä ihan vittu kova morkkis. Morkkis. Vitullinen morkkis. Jos on minä. Minä puhuu en minä. Vaka, se oli siinä. Nälkämä AG 2011. Mac Mutinus ja Bueno. I don't watch the TV, I watch the clock. Down and back, up there, on the block. The neighbors complain that you can't hear. Spunk rock, sister, big rock, go to Ireland. Mehän ei varsinaisesti saada mainostaa, mutta oli semmoinen pikku vinkki tupakkafirmoille, että sponsoria tarvisi kyllä Underground Humanaa nyt tänne. Eli... Kyllä, kyllä. Mutta ei me mainostettu. Me vaan... Ei niin, se oli niin. Replacements, joka vaan sanoi, että... More cigarettes. Kyllä. No ne vihjas, kato, ne, joo, ne vihjas, että meiltä on röökit vähissä. Näin siinä, että vinkiksi vaan, meitä saa lahjoa. Tänne voi lähetellä. Juu, galloonit tai tupakkia. Kyllä, kyllä. Tonni tolkulla. No ei tänne mahu ehkä niin ei paljon. Ei ihan niin joku, paljon. No jos edes kilon tai pari, mutta kuitenkin. Okei, tuota. Basket case. Tulee ai, seuraavaksi. Green data. No ei helvetissä. Mad Dog Cole tietysti. Tää on kai, en tiedä. Mä en muista, tää millainen se Green Day. Niin, Green Day, en tiedä, en tiedä. Onks tää Green Day cover? Ainakin parempi tää on. Niin, Green menee siis Day. Näin. No niin, onko, en mä tiedä. Vai oliks toisinpäin? No mut kuunnellaan tää. Anna palaa. Mm. in a basket, they keep me on the stairs. They say this is my casket, no one knows I'm there. I'm living in this darkness, please save me from this plight. When you can come and set me free when they go out tonight. Basket case, basket case, I exist but without face. Basket case, well I'm their fun. Basket case, well long to run. But if I am to spend my life, I'm insider in the game. Just set me free and do it now, so they can feel my pain. These horses ransom in me, they cut me with their knives. So you can come and break their locks so I can end their lives. I hear them sing and laughing, but what I just don't know. I think the time is coming now and I will get to show. It's altering from the beat, they cut me with their knives. Well, you can come and break the lock so I can end their lives. I hear them sing and laughing, but what I just don't know. I think the time is coming now and I will get to show. Above me, they creak with every step. Well, are they going up or down? No way for me to check. But I can hear their voices, they talk about many things. While I am locked in darkness, so they'll live like kings. Basket case, basket case, I exist but without a face. Basket case, well, I'm their fun. Basket case, well, along to run. But if I am to spend my life an outsider in the game, just set me free. They cut me with the knives. Well, you can come and break the lock so I can end their lives. I hear them say they're laughing, and the water just don't know. I think the time is coming now and I will get to show. They torture and torment me, they cut me with the knives. Well, you can come and break the lock so I can end their lives. I hear them say they're laughing, the water just don't know. I think the time is coming now and I will get to show. Niin, mitä? Mitä? Se olikin Mad Dog Cole. No niinpä taisi ollakin. Joo. Okei. Mikäs seuraava? Se on kuule Punainen lanka. Jaha. Kappaleellaan Tuomio virran reunalla. Minä itkin. Tuomio No joo, punainen lanka vaihtui Mad Caddysiin, koska... Oli se semmoista virttä, ettei sitä kyllä kestä. Niin, ei selvinpäin eikä mitenkään. Joo, ne tulee sunnuntaina noin ohjelmat. Kyllä, ja sitten Pielaveden kirkossa. Joo, mutta hulluksa tommosesta voi tulla, niin kuin tuli justiin Mad Caddys. Joo, se oli Goleetta oli biisin nimi. Ja jatketaan tuolla Mad Meiningillä. Mad Heads. No, okei. Okay. Joo, ja tääkin on hyvin kesäinen ilmiö, joskaan tuskin nyt ihan meillä. Syklon. Riippuu säästä. No on se kyllä, mutta ei Suomessa kauheasti syklon ei oo. Kuka se on? Mikä? No, mikähän? Mikähän on sykloni? Kuunnellaan se. Hate Forest. Niin. No joo, metsä meni. Sorry. Joo. Joo. Tollaisia metsäläisiä. Mä en ja kyllä oikein... Se Elders oli kappaleen nimi. Ukrainalaista black metallia. Niin kuin kaikki hyvin varmasti tunnisti. Kyllä. Se oli varmasti selkeätä kaikille. Joo. No jatketaan metsäyhtiöillä. Yhtiöillä. Ei yhtiöitä. No tää on Finforest sitten ja... No PS niin. On biisin nimi. We'll be right back. Näin. MDC, Millions of Dead Cups. Ja toi oli EP:ltä Multidead Corporations. Huomaatko samat kirjaimet? Hehe. Joo. Vuodelta 83. Kappale nimeltään No Place to Peace. Tämän kappaleen sanat tosissaan ovat tehty Helsingille. Aika pitkälti. Joo, siis tämä oli just tulos siihen, että nämä toimii kyllä. Niin 83:stakin on jo muutama vuosi vierähtänyt. Niin yhä vaan. Joo. Se on surullista. Joo, ilmeistä ja surullista. Kuseminen on kuitenkin aika semmoista luonnotonta. Täh? Luonnotonta? No onhan sen varmasti. Miksi on, muuten on. Sakkoja pitää antaa? Saatana? Niin, no ihan totta. Näinpä. En ole kyllä itse, en ole ikinä saanut kusisakkoja. Noin ei varmaan pitäisi sanoa ääneen, mutta... Niin. Koputa puuta tai päätä. En jaksa. Okei, mut joo. Jatketaan musiikilla ja seuraavaksi sitten meille laulu- ja soitinyhtyä James Addiction. Joo. Obvious. Onko vanhempaa vai uudempaa? Tää on sitä ihan tänään vanhaa. Uutta ja uutta, mutta... No, mitäs tää nyt on? Tää on tää Ritual de lo Habitual, vai mikäs se nyt olikaan se levin nimi, ihan oikeesti en muista. No eiköhän tuo vuotta, kuule kuitenkin. Aika vanhaa alkupäätä. Tämmöstä. Lähtee vähän hitaasti käyntiin. Sama juttu. We'll be right back. 1919 kappaleella on Slave vuodelta 84 LP:ltään Machine, tarkkoilla B-puolella kakkosbiisi. Joo, no niin. Ja oli kyllä niin brittiläisen kuulosta. Se vähän toi aksentti yleensä tuppaa paljastamaan. Kyllä se tulee sieltä läpi. Joo, mutta eipä siinä. Joo. Ja myöhemmin sitten Heaven 17, mutta se onkin ihan eri tarina. Joo. Toi samainen. Joo. Mitähän siihen nyt sitten kivasti keksis pläjäyttää. Laitetaan Fuzzy Duckia. Että joo, tommonen, okay. Joo, More Than I Am on biisi ja se kuulostaa tältä. Aina näissä on hitaat alut. Joo. Thank you. so good. She made a daddy mad, but my woman cried. She dead to me now. My woman ran off, and I can't deny. Minute Men kappaleellaan Jesus and Tequila. Eli siinä tuli taas Underground Huminan hengellinen osuus hoidettua. Kyllä, ja hyvin kesäistä on kyllä Jeesukset ja Tegilat. Kyllä. Tarpeeksi niin, ja kyllä. Jättävät niin. Tyttöystävät, mistä siinä puhuttiin aika pitkälti vielä. Että Niinpä. Kuuluu myös samaan kategoriaan. Se on se kesä. Kesä. Kesä. Joulu Joo. meni jo. Kyllä. Ja seuraava joulu sitten tuleekin ihan taas tuota pikaa. Mutta siihen väliin mahtuu biisi, jos toinenkin. Ja seuraavasta biisistä pitää huolehtia. Mitä soitetaankin jouluun saakka vaan samaa biisiä? Koko ajan. Ja joku joulubiisi vielä. Joululaulu voisi olla aika semmoinen. No toi seuraava hetken biisi. Hetken kestää ja lotää, sekin synkkää ja pimeää. Ikävää. No ihan vitu sama. Kyllä, kyllä. Koska sitten tonttuukot rupeaa hyppimään. No niin, se mutta toi seuraava biisi sopiikin sitten siihen juuri teeman, ainakin nimensä puolesta, koska biisin nimi on Tingle. Joo. Siitähän tulee kulkuset mieleen. Kili kili kellosethan ne sieltä tulevat mieleen. Joo, pieni vapaa kivi, Little Free Rock, niminen yhtye meille vetää Tingleen. Tämmöstä on näiden Tingle. For me and someone else. Näin. The Quantic Soul Orchestra. Oho. Jep, jep. Se meinasi jatkaa, päälle. Ei malttanut lopettaa. Olivat oikein niin kuin jo innokkaita. Se oli Therapin biisi, niin ehkä terapia toimi sitten. Ai joo. Sen verran hyvin, että juu, terapia jatkaa. Tepsi tyypit virkistö ja meinasi vetää toisen biisin perään. Joo, Shamrock vai Mine Vein. Ja suluissa No Samples, että semmonen Funk Odysseu on niin kuin levy. Ei kai sitä sen kummempaa vitti sanoa. Kuunnelkaa, niin kuulette. Tenders. she is. It's big pretenders in the flash. I learn from the mistakes the others made. Life passed by, then it comes again before you laid in the ground. Trick is going down. Long as I'm living, got your mind tore from the floor up, up to the ceiling. Be the squad house. When you see me, I'm in the zone. But by the time you reach me through the crowd, I'm probably gone. We don't get the chance to mingle. My time was spoken for. But you hate me just as soon as you see me leaving the door. And the ones who play blind, but know they see me all the time. It's no more glory for the haters in the face. No more glory for the ones who can't relate. No more glory for the smiles in my face. No more glory. No more glory. No more. I'm telling you, man. Well, they're ready for this. It's gonna be a trip. Hold on with this shit, nigga. You old for your time. Sitting this motherfucker porch all day rocking this shit. Tina, MJG. No more glory. Niin. Olipa hyvä biisi. Olipa oli. Ja meni. Jatketaan tuolla puhelauluhenkisellä meiningillä, mutta vaihdetaan suomen kieleen. Ja aha. Kyllä, aha. Kyllä. Tää on taas niin kesämeininkiä, kuten äskeinenkin, kuten seuraava ja niin edelleen. Tuleeko hausmylly, jos haluaa saada, on pakko antaa? Hitto. Oispa osannut varautua, niin ehkä olisi voinut tulla. Tiedätkö, tai vaikka mitä, Raptor. Meitsillä oli alkuperäinen C-kasetti, hausmylly eka. Mä oon kuunnellut sitä joskus silloin, kun se on tullut. Meillähän on täällä kasettidekki, että otappas se joku päivä mukaan. Ja on se kyllä niin hirveätä paskaa, että en mä välttämättä halua soittaa sitä enää. No niin, mutta juu, hei, siis seuraava ei ole hausmuoli. Varmaan, kun se on tullut oikeasti. No niin, niin. Niin. Ehkä se on hyväksyttävä. Kai. Ei kai. Ei kai. Ei silloin väliä. Mutta seuraava niin. Ei kyllä todellakaan hausmylly. Hyvä. Tai voi olla, että jos sä vertaat hausmyllyyn, niin saattaa herrat loukkaantua, Jontti ja Saka. Tuttuun tapaan Feet Setä Koponen. Tämähän... No niin, kyllä on paljon paremmat jätkät. Näihin mä luotan huomattavasti enemmän. Mä en tiedä hausmyllyn muita biisejä. Jos niitä MC-ksi voi sanoa, niin niiden nimiä hyvänä aika. En mäkään muista. No ei silloinkaan niin mitään suurta väliäkään. No mutta on se helvetin hyvä, että et soita niitä, vaan soita Jontti ja Saka. Joo, en todellakaan soita hausmyllyä. Koponen on aina bonusta. Näinpä. Anna palaa. Ja tämmönen. Ja takasin nousussa palasin niinku asakin havitus, mitä ratasin. Vaikka suunnitellut koko talven vaihtoehtosta kesää, niin ei näin mennä. Istun kehdosta, koulutusta, arkkunta, urnaa. Kun ei jaksa näkä palkalla puurtaa. Silti pitäis olla näyttää muutkin kuorpi kudoksi. Tän kesän jälkeen sigaari porosteena tuloksi. Kun tehdään rata räppi tulee ilman leko. Kelaa ite kumpi tuli eka. Rata vaan äänite tai siis kumpi tuli eka. Se fiidi fiidi diili vaan se hassun auto super rattanen. Suomi riimi jonka suotaminen vaati tietty elämäntava. Mut kun tää on ohi mä lupaan mä selätä radan. Ja oikein näyttävästi niinku Smackdownis duunata. Issa Toni jos väität et vapaa painis fuulataan. Tarkkana talos Jontti ja Saka rata. MC-t jakaa tärkeet jakaa ja lisät sitä aito. Aivotonta, perinteikäs juomalaulu vähän tuttuu tapaan. Tarkkana rata MC tarjoilee niille paljon puuttuille. Luhuttuille harvoille suunnattuu sama vanha kaavalla. Duunastuu perusmeno, johon on hyvä väli palaa. Meilipokat Tampere tukka öljyssä. Sakot kuitattu kesä kartalla edessä. Jallut linda ikeniin, kourallinen ryynejä. Liikun lipakasti, vältän paskallakin syynejä. Trokaan ja elostelen tuskina ja hurjana. Eikä perseen saa kiukkus takkaa tai velkoja. Tapin jälkeen tintti grillin. Muu vitosi, verisi kynän iskoi, kirppi pissiksi. Sit putoilee Esalle, koska Esa valvoo aina. Niin kuin imbesilli virkavalta, haukana. Rataapina on notkee, sika ei oo. Skarppaaminen on vähän niinku lähtis lentoon. Vitu kingin idea, mut ei tuu natsaa. Väli kuolema, väli tankkaus, jaksaa. Laulu katu poikien kätköissä, laita katujen. Kukkaan asenteella niinku problemisi varten. Mä en oo toi setä, joka sekoilee näis riimeissä. Mä oon vaan Jontti, vitumaisessa kännissä. Kuka laulu aika, koska niin pääs käymään. Pukkaan kolmannelle raiteelle, raidalle räyhään. käyhää, viinaa, vikkelää, hiemu piisaa. Vapaaehtoisesti, tietoisesti, aivan narikka. Tää äänite on autenttinen tyyli, suora lähetys. Juuri täällä mölö, vatta en mä kälätys. Tarkana talous, jonttia, shakarata, MC jakaa tärkeet data. Ja lisäksi sitä aitoa, aivotonta, perinteikäs suomalaulu tähän tuttuun tapaan. Tarkana rata MC tarjoilee niille paljon puhutulle, huhutulle, harvoille suunnattuun. Sama vanha kaavalla nuunattuun perusmeno, johon on hyvä väli palaa. Vaik poppu hakkaa ja vaiheet pakkaa, se on fakta, et pitää jatkava matkaa. Radalla samalla vanhalla tavalla, mihin mä nyt muka tästä tapojeni parana. Kun rata-addiktio ei oo fiktio, vaan liian usein toistuva missio. Ja viimeks kun yritin sitä muuttaa, sain 8 tikkii kumpaa. Pukkaan messiin miiva, puffaan blessiin liikaa. Mut ei stressi siit saa, vaikka tuntuskin työtä. Löysää vyötä, venytän nyötä. Aina vielä parit juomatoida, vaikki mä oon päässyt vaatis kympas koira. Täällä tehdään radotustaidetta, kun kuljetaan kolmatta raidetta. Yeah. Näin. Pyhät nuket. Ja Afrodite. Ja, niin. Niin. Kai se itse kummempaa sitten. Myöhemmin. Eikö se ollut joku tamperelainen taruolento? Joo, kyllä. Joku tampesteri. Joku tällainen kaiketikin. Josta... Ei se kyllä oikeasti ollut. No varmaan. Ei kyllä, ei, mutta kuulosti kai me hyvä. Voidaan soveltaa. Eikä tamperelaiset ei kuule tätä kuitenkaan. Niin, niin ne ei voi ottaa loukkauksena ehkäpä. Niin. Tai sitten kunnia itselleen siitä. Niin. Mutta, kunnia itselleen kuulostaa tämä pitu kannassa liikkeeltä, mihin mä haluan. Kunnia itselleen. Itse asiassa on aika hyvä. Kansanliike. No sulla on taas noita ideoita. Ei ne välttämättä ole hyviä, mutta ei, ideoita niin. Kuitenkin. No idea kuin idea. Eihän mä nyt puhunut hyvistä ideoista tai huonoista. Joo. Ja jatketaan semmoisella kesäisellä meiningillä. Ja nyt mennään esikaupunkialueen hautausmaalle Klingonsien kanssa. Tuttu paikka. Kyllä, kyllä. Siellä viime tulee yönä kävin siellä. Joka yöhän pitää käydä. Nukkumassa ja kukkumassa. Ei vaan todellakaan hukkumassa, koska sitten jää kesäriannut mutta väliin. Kyllä samanlaisia vaatteita pue päälle, kun noi jätkät pukee keikalle mennessä. Vai Klingonsit? Niin. Nämä on täynnä jotain vitusturoksia. Niin, joo ei. Siinä voi tulla vähän hikikin. Jo. No. Mutta toisaalta, jos on täynnä styroksia, niin sitten ei huku, jos tippuu veteen. Sinänsä. En kesäistä meininkin. Ne on aika... No, pojat on nähnyt vaivaa, saatana. Niin. Ei kai se väärin ole. Joo, no mutta. Antaa nyt tulla. Suburban Cemetery, Klingons. Oh, mahtavaa. Se kyllä. Oli totalitär tuolta kuule länsinaapuristamme kappaleellaan Avslangen. Avslangen. Okei. Okay. Nyt ei tullut sitä josta. Ei se mitään. Jatketaan semmoisella pohjoismaisella musiikilla ja nyt jaha. Ei tule kesäbiisi, koska tää on nyt tyypit on myöhässä tai aikaisessa tai jotain. Kollaa kestää ja kevät on kappale. No, siitä tämä ei tehty sen... niin kauan aikaa sitten, et eiköhän ne ollut ajoissa. Ainakin muutaman kerran tämän biisin on tämän julkaisun jälkeen. Joo, pari kolme kevättä on tainnut vierähtää kuulla. Joo. Mut anna palaa. Jep. Erilaisia, unet kirkkaampia, ja päivät ne voittaa lumen ja jään. Vaikkei kukaan räjäytäkään matematiikkaa, niin ainakin joku hymyilee, jee. Kevät ja kaupunki, elämä täynnä, ja minä vielä mukana. Taisin sittenkin selvitä, koska toitseni laskeutuu joen rantaan. Kadut puhdistaa. Elämän vihreä seikkailu, aamun valtaa. Ja puut lähtevät metsään kävelemään. Kevät ja kaupunki, elämä täynnä. Ja minä vielä mukana, taisin sittenkin selvitä. Katosi Veenuksesta, naiset ei tykkää hikisukista, ne tykkää kukista. Naiset ei tykkää toimintaelokuvista. Naiset ei kerro mikä niitä ärsyttää, miehen pitää ymmärtää, jos nainen kärtyää. Naisten seurassa ei saa blondi vitsejä laukoo. Naiset ei osaa ajaa autoa. Naisilla on miestä sileämpi iho, ja mies ei tykkää, jos nainen alkaa lihoa. Kerran minut naisen toimesta piestiin, naiset laittaa mulle tekstiviestiin. Naiset on huono, jotta kehuja vastaan, mut ne suuttuu, jos et kehu niiden tekemään sakkaa. Naiset on tosi hyviä siivoa, ja kerran kuussa naisilla on öljyvaihtoviikot. Tää menee naisille, teille kaikille. Tytsyt, misut, katit, kisut, pikkutiput ja paksut pimut, come on. Tää menee naisille, teille kaikille. Tytsyt, misut, katit, kisut, pikkutiput ja paksut pimut. Naiset haluu löytää äijän, ne on jo lapsena suunnitellut hääpäivän. Kuka tietää mistä nainen suuttuu, kun on suuri rikos jos mies katsoo urheiluruutuun. Arva kuinka vaikea on löytää nainen, kun Kosmopolitan on kertonut miehistä kaiken. Ja yksi juttu on todellakin pielessä, naisseurassa alkaa aina pierettää. Tykkään teistä kaikista, IRC-galleriassa katson naisia. Eikä mua naisasioissa onni suosi, vaikka teen tätä räppiä vaan naisten vuoksi. Ja selä naisen kanssa on oltava tarkka, yksikään nainen ei saa koskea mun mankkaan. Sori tuosta hieman valehdella taisi, jos saisin kolme toivetta niin oisan niitä naisiin. Tää menee naisille, teille kaikille, tytsyt, misut, katit, kisut. Pikku tiput ja paksut pimut, come on. Tää menee naisille, teille kaikille. Tytsyt, misut, katit, kisut. Pikku tiput ja paksut pimut. Tää menee naisille, teille kaikille. Poikamiehet näkee naisista. tästä päivä on niin. Poikamiehillä on seinät täynnä naisten kuvii. Naiset ei seuraa autourheilua tai motocrossi. Naiset häviää, jos ne pelaa mun Xboxiin. Naiset ruukaa tosi paljon hiuksia harjaa. Naiset ei tarjoa mulle kaljaa. Naiset tulee ja menee aina. Harva pysyy mukana pidemmän aika. Naisilla menee tunnin kun ne laittaa meikin. Ja tasasi väliajoin on katsottava peiliin. Naiset saattaa vähän jäkättää. Naiset on tosi huonoja räppäämään. Naiset haluu ostaa miehelleen housut ja paida. Mut naiset valitsee sen huonoimman aina. Naiset ei voi tähän huumoriin tottuu. Feministit soittaa ennen kuin tää biisi loppuu. Tää menee naisille, teille kaikille. Tytsyt, misut, katit, kisut, pikkutiput ja paksut vimut. Come on. Tää menee naisille, teille kaikille. Tytsyt, misut, katit, kisut, pikkutiput ja paksut vimut. Stepa ei saa naista, ei naiset paljon vilkuta vaik ne vaihtais kaista. Diski junkissa naista varmasti, silloin kaulassa artisti passi. Tää menee naisille, menee naisille. Hei, sulla on puhelin. Joo, älä vastaa siihen. Näin. Niinpä. Semmonen biisi naisille. Kyllä, se oli Stepan eka täyspitkä levy käsittääkseni. Okei. Kappale nimeltä Naiset. Nonni. Jollet olisi arvannut. Ei ollut ihan vaikea arvata yllättäen. Ja alkaa olla. Nähtekää sitten illan viimeinen hidas. Kyllä, se hiljalleen alkaa olla. Kohti Somaliaa. En mä tiedä. Mutta ainakin viimeisen hitaana Beach Boys ja Rantapojat. Ehkä mä biisi käyn vaan viivaanis. Niin. Ja A Day in the Life of a Tree on biisi, että ehkä ei tässä nyt oikein rannalla riemuita. Sehän no, en mä tiedä. En mä tiedä. Kyllä mä veikkaan, että toko rannassa tänäänkin on joku. Niin, mutta tää biisi ei kyllä varmaan kerro rannassa riemuitsemisesta tai surffaamisesta, veikkaisin. No joo. No niin, mut tulkoon tää ja pilasit tänkin illuusion. Kiitti. Kiitti vaan. Näihin kuviin on hyvä lopettaa tää. Kyllä vaan. Seuraava kertaa sit. Hei. Heipä. Oh,